Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Прыехаў плаксун у Полацк, не адкладваючы свайго намеру, ідзе ў кляштар да езуітаў. Яго спавядаў ксёндз Буда, якога плаксун найбольш шанаваў і з якім заўсёды раіўся. «Як маешся, Якубе?» – спытаўся ксёндз. «Даўно цябе не бачыў. Пэўна, па гандлёвых клопатах ездзіў некуды. Зімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як дзвіна вызваліцца ад лёду». «То правда», – промовив ксёндз Буда. «Так, значить, закупив льну, бо ведаю, что найчастей я увозиш у Ригу. Не думаю, каб высокая была цена за гэты товар. Чув я от ксёндза прокуратора, что Альбрехтове и у інших наших майонтках у Полоцком повете лён вырос вельми добрый. Дякую Богу. Мяркую, что в гэтым годзе за такі товары платить будуть добра, а лёд яшчэ мушу ойча паведаміць. Шукаючы тавару, знайшоў я і жонку. Купіў і тое, і другое. О, віншую, так ты ўже жанаты? Не, дабрадзею, толькі заручаны. Яна прыгонная, і я заплаціў грошы, каб выкупіць яе. Вельмі падабаецца мне гэтая дзяўчына. Спакойны і лагодны характар мая». «Віншую», кажа ксёндз, «спакойны і лагодны характар – это добрая якасць. А што была прыгонная, дык гэта не ёй, не табе, а ніякая ганьба не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае дабрачыннасць чалавечую, а сумленнае і цнатлівае жыццё». «Мушу прызнацца, ойча», – сказаў плаксун. «Турбуюся я, што шмат яе непрыяцелю. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама, што раз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксэды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў». «То праўда», – сказаў ксёндз, «што людзі грэшнікаў раяць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Хрыстос: «Няхай кіне камень той, хто без граху». Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачаною перад шлюбам і паспавядайцеся. А я цябе блаславляю, аддаю пад Божую апеку. Вось два абразкі Божая маці. Яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богам, і Бог вас не пакіне». Плаксун, атрымаўшы блаславенне са свайго спаведніка, загадаў пашыць ядвабную сукенку нарачонай, накупляў ёй дарагіх хустак і каснікоў, наняў гарадскіх музыкаў, запрасіў шмат сваіх знаёмых і сяброў, і вось з багатымі дарункамі і дружынаю прыязджае да варкі. Бацькі, якіх пан вызваліў ад работы на дзень вяселля, і дачка сустрэлі яго з невыказнаю радасцю. Плаксун паднёс варцы шыкоўныя падарункі і абразок, якім блаславіў яго ксёндз Буда. Прыняла дзяўчына ўсе гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацаніла яго прыхільнасць. Назаўтра маладыя перад шлюбам выканалі старанна ўсё, што ксёндз радзіў. Пачынаецца шумнае вяселле. Прайшло колькі гаспадароў суседніх вёсак, чэлясць вызвалілі ад працы, і іншыя цікаўныя з блізкай ваколіцы сабраліся на бяседу. Все задумліва пазіралі на варку, багата ўбраная, пригожий твар, а радімий знак на вуснах зробився такий маленький, що ледь його убачить можна. Заіграла музика, молодь скаче, п'ють віно за здоров'я молодих, зичачи їм багаття, щастя й довгого віку. І спинялася весела забава до пізньої пори. Ноч була спокійна, і на чистім небі світилися усі зорки, а повночі чують гості, як ляснув моцно бізун. Глянули в окно, спинилися каля корчми карета, шість чорних коней, на козлах фурман, ззаду льокаї у багатих ліуреях. Вибігають плаксуни Пракседа з мужиком. І мгнено на очах во всієї громади коні, карета і льокаї зніклі. Уражені вертаються у корчму плаксун з тестем. Пракседа ж неспокойна, бледна, як небожчиця. І тут бачать люди, що в окно позирає нейкая пачвара. Всіх гостей огортвує жах, де жить бідна варка, збялела, ледь притомна. «Супокойся», – сутішає її мужик, – «Бог опікується нами». І просить гостей, каб веселілися, не зважаючи на гэты цуды і страхи. Лютая бура завила за стяною, задрижала вся будова. Віхор сорвав дах з карчми, і не провеселось, думали у той час, а шапталі, стоячи молитви. Гості сусідніх вёсок, як тільки почалось вітать, вернулися домов, а плаксун з жонкою тещей і всім своїм почтом виїхав у Полоцьк. Покинутая без даху карчма і сёння стоїть пустая. Пракседа, як отримала волю від пана, жила при дачце, і, кажуть, зусім перемянілася, зробилася набожною, кожний день слухала святую імшу, відбивала реколекції, виконувала усі релігійні обов'язки там, у домі плаксуна, і померла. А ось тепер почула я, що і варка померла. Ах, як її всі любили у Полоцьку. Вона була надзвичай тихая, з добрим серцем, а ніводін у Богі не покинув її дом без допомоги і утехи. Радімий знак, який був у її на вуснах, зусім знік, і кажуть, що варка була пригожа, як аньол. Але, паночку, говорячи, я й не зауважила, як звечерела. Познім часом мушу вертатися до хати. Тепер вечір тихий і ясний. Нема чого бояться, сказав Завальня. Да і до хати не буде больш за версту. Маю я просьбу. Пан людям допомагає, дык мусіць і мені сьогодні не відмовить. Близьким своїм допомагати – обов'язок християнський. Хутка каляди, а так здарилося, що не маю тепер ані калева жита. Будь ласкави, дай хоч кольки гарцев. Прийде весна, спотребиться господарам лемяхи і інші железні прилади. Мой мужик зробить – і заплатим пану, а бо в якої потребі отслужим. Ну що ж, ахвотно. Твой мужик чоловік добрий, старанний. Пані Мальгрета, загадай дати Авгінні четвярик жита, гарніць ячних круп і гарніць гороху. Это вам на куцю. Каваліха поклонилася дядьку і пойшла з пані Мальгретою у спіжарню. Сляпий Францішек. Темно на понадворку. Небо висипано зорками, тихомірно стоять сніжні древи, тільки часом мороз стукає за стіною. Мой дядько, ніби чекаючи, кого поглядів у окно, і, повернувшись до мене, сказав: «Добре надвор'я. Мені здається, що гостей у нас сьогодні не буде. Так ти, Янка, успомни що-небудь зі своїх вучених оповіданнів. Тепер ноч довга, можна виспатися перш чим засвітить заранка». Подали вечеру, Яшчэ седзячы за сталом, я думаў, корпаючыся ў памяці пра розныя падзеі старажытнай гісторыі, выбіраў тыя дзіўныя здарэнні, якія былі б дзядзьку пад густ. Пасля вячэры, ходзячы як звычайна па пакоі, ён прачытаў вячэрнія малітвы і, кладучыся ў ложак, запытаўся: «Ну, пры якіх жа багоў і багінь ты раскажаш мне зараз?» «Раскажу, дзядзечка, пра заснаванне горада Рыма». «О, ці не пра той Рым, дзе жыве яго святасць? О, гэты сказ мусіць быць прыгожы і цікавы». «Пра той самы». «Ну, дык кажы, буду уважліва слухаць». Я расказаў спачатку, што рымляні паходзяць ад траянцаў, пасля пачаў ад Прока, караля албанцаў, расказаў пра Амулія і Нумітора, пра Рэю Сільвію, што яна, будучы весталкою, мела ад бога вайны Марса двух дзяцей, блізнят Ромула і Рэма, як гэтых блізнят паклалі ў кошык і плылі яны па рацэ Тыбр, і калі хваля выкінула іх на бераг, дык пачуўшы плач немаўлят, прибегла ваўчыца і карміла іх малаком, нібы сваіх дзяцей. Дядька здзівіўся, што ваўчыца мела літасць і прыхільнасць да дзяцей, і сказаў, перапыняючы апавяданне: «І даўней мусілі быць ваўкалакі. Пэўна, гэтая ваўчыца спярша была кабетаю і мела чалавечую душу, бо адкуль бы ў яе ўзялася такая любоў і літасць? А можа, і цуд стварыў бог міласэрны для нявінных дзяцей?» Я расказваў далей, як знайшоў іх Фаўстул, як яны выраслі сярод пастухова, пасля збудавалі Рым на тым самым месцы, дзе рака выкінула іх на бераг. У гэты момант забрахалі сабакі, і нехто пачаў стукаць у браму. Прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Дзядзька мой хуценька ўстаў з пасцелі і толькі запаліў святло, заходзіць Францішак. Правой рукой трымаецца за павадыра, а левую пастуквае кіем перад сабою, каб за што не зачапіцца. «Няхай будзе пахвалёны Єзус Христус», – сказаў сляпы, пераступаючы парог. «А ці дома, пан Завальня?» «Дома, дома», – адказаў дзядзька. Ён з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя пранахі, запрашае прысесці, адразу загадвае выпрыгчы каня даць яму аўса, а чалавека, які вёз сляпога, напаіць гарэлку і накарміць. Таксама паслаў да пані Мальгрэты, каб хутка згатавала госцю вячэру. «Ну, в якіх краях ты быў? Здаецца, ўжо больш за паўгода не бачыліся. Знаёмыя не раз успаміналі пра цябе, паўтараючы такія словы: «Дзе цяпер наш Францішак? Далёка недзе заехаў, хай бы ён сустракаў усюды добрых і ласкавых людзей, і каб не давялося зазнаць гора ў далёкім падарожжы. Сю Беларусь і частку інфлянтаў аб'ехаў, сустракаў і сардэчны прыём, і пагарду людскую, чулыя сэрцы і каменныя. Я інфлянты, край шчаслівы, зямля нешта родзіць, чым у нас, там, кажуць, і паны багацейшыя, маюць пекныя палацы і тытулы ў іх, бароны ды графы. Я сляпы, я не бачыў іхніх пышных палацаў. Ведаю толькі, што там багатыя паны не любяць размаўляць з беднымі людзьмі, а ўбогі за сваё жыццё не пачуе іхняга слова. Ах, як цяжка гэта, калі чалавек вымушаны прасіць дапамогі ў тых, хто не разумее, што ёсць пакуты на свеце. Але я ўжо больш не паеду далёка», – сказаў Францішак. «Дзякуй Богу, маю дабрадзею і ў гэтых краях. Вось пан Б. падараваў мне выспу ў сваім маёнтку на возеры Рабло. Там у мяне дамок, сад і маленькая гаспадарка. Мне хопіць, там і косці мае знойдуць спачын». «А, ведаю, ведаю тое возера, быў некалі і на той выспе», – сказаў Завальня. «І тады яшчэ бачыў хаціну на пагорку, вакол хвоі шумелі і хвалі на возеры, і хоць краявід там нейкі змрочны, аднак мне вельмі падабалася. Хваляць тыя мясціны. Але мяне сляпога гэта не цешыць. Шум лясовай вады наводзіць на мяне журботныя ўспаміны». Доўга яшчэ мой дзядзька размаўляў з Францішкам. Нарэшце падалі вячэру. Ён падвёў сляпога да стала і, сеўшы ля яго, стараўся, каб госці ўсяго хапала.

Яна аплаквала смерць нейкіх нешчаслівых дзяцей, а пра скарбы, схаваныя ў зямлі, не ўспамінала. Гэтая таямніца нам недаступная. Мне здаецца, тут нейкае папярэджанне і перасцярога. Ты падобны да неясыці ці да савы, якая страшыць людзей жахлівым прароцтвам. Я нішто такое не веру, не хачу спрачацца пра гэтую таямніцу. Даўно быў у мяне намер раскапаць руіны. Можа, знойдзем там памяткі старажытнасці, дзеля гэтага не шкада і працы. А калі хто думае, што гэты скарб будзе ў абліччы плачкі, дык і гэта нядрэнна. Што б там ні было, заўтра пачнём раскопкі. Паночку, а калі гэты скарб закляты і вартуюць яго злыя духі, ды немагчыма яго дастаць, бо ён будзе ўсё глыбей і глыбей апускацца ў зямлю, тады толькі час страцім. А калі здабудзем што, дык больш будзе бяды, як чаго добрага. Бо я чуў, што недзе дасталі з зямлі зачараваныя скарбы, і калі нехта ўзяў з іх толькі пенісь, таму нейкая хвароба скруціла абедзве рукі. Брыдка слухаць, пляцеш лухту, як дурны мужык. Мне аніякі пенісь не шкодзіць. А чаму ж разумныя і багатыя паны пакутаюць ад нуды і хвароб? Годзе, годзе! Збярэш заўтра людзей і вядзі на руіны. Я сам прыеду і пакажу, дзе пачынаць. Аканом быў засцянковай шляхты, заможны гаспадар, але верыў у тое самае, што і просты люд. Паціснуў ён плячыма і пайшоў выконваць панскі загад. Яшчэ толькі паказалася сонца, а гурт сялян ужо стаяў на руінах і чакаў каманды. Калі прыехаў пан М, дык загадаў капаць глыбока на тым самым месцы, дзе заўсёды бачылі на камені плачку. Дол быў не глыбейшы, чым на паўтара локця. Знайшлі мураваны склеп, дык раскапалі і вакол, каб адкрыць з усіх бакоў засыпаныя зямлёю сцены. Людзі працавалі не адзін дзень. Адпачынак іх быў кароткі, а поўдні ў самую спякоту. Нарэшце знайшлі жалезныя дзверы. З абодвух бакоў гэтага склепа былі маленькія вакенцы, на якіх яшчэ моцна трымаліся жалезныя праржавелыя краты. Выламалі дзверы і адчынілі гэты склеп, куды стагоддзяў колькі не заглядваў сонечны прамень. Глуха там быў магілі. Заходзяць за агнём. Усіх апанаваў страх. Паўсюль, пасярод, ля сцен, у розных паставах ляжаць шкілеты. Косці, рукі, ног яшчэ ў цяжкіх кайданах. Здранцвілі людзі, гледзячы на такі жах. «Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў», – сказаў пан М, – «і прывязіце мне. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны». Завезлі кайданы пану, і ён, паказваючы гасцям і сваім суседзям, ганарыўся, што такія старажытныя рэчы здабыў з зямлі, хоць з выгляду яны былі зусім падобныя да цяперашніх. Косці нябожчыкавыя людзі сабралі, пахавалі в адной магіле на бліжэйшых могілак, запрасілі святара і з набажэнствам паставілі велізарны драўляны крыж. Кажуць, што ў той самы вечар з'явілася плачка у сваім звычайным жалобным уборы, аздобіла магілу кветкамі і, укленчыўшы перад драўляным крыжам, тварыла малітвы, заліваючыся слязьмі. Людзі бачылі гэта, а ніхто не падышоў да яе. Паглядаючы здалёк, яны адмаўлялі вечны супакой за душы памерлых. Яшчэ колькі вечароў плачка малілася, пасыпала магілу кветкамі, але цяпер ужо ніхто яе не бачыў. Сябры, Ви слухали сторонки книги Яна Баршевского «Шляхтиц Завальня» альбо «Беларусь у фантастичних оповяданнях». Виконавця – заслужений артист Беларуси Владимир Рогавцов.